السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجام تنيان نت نبه عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد suñu ñaanu tay mbokk yi ñaan la gu seddaliko ci ñaari xaj xaj bu ñëkk bi mom lañu bëgg jël mu doon suñu bindu tay ñu jël xaju ñaarel bi mu doon ab leral ci bindu bobu insha Allah ñaan la go xamni dañuy fatali solo si nek ci kañ di aji ñaan ji di kañ borom bi subhanahu wa ta'ala lu jitu mu di ko ñaan ñaan la gu am solo gu bayiko ci soxna su baax suñuy wax habiba al adawiyya di ken ci salafu salih habiba ku bari wan la lu mu daan def bu guddigi xaje mu jog di ci def qiyamul layl di ci jul ak di ci deyante ak borom xaju ñaan bu ñëkk ji habiba al adawiyya daf ci wax borom ne ko ilahi gharati an nujum wa namati al uyun wa ghalqati al muluk abwabaha wa babuka maftuh wa khala kullu habibin bi habibihi وهذا مقامي بين يدي إلهي يو سما بروم غارت النجوم بديوي لقنا ونامت العيون بتي نلو وغلقت الملوك أبوابها بوري تجسين بنت وبابك مفتوح waye sa bunt yaangi dess diku ko ubbi wa khala kullu habibin bi habibihi soppe su nek wet nak kam beug wa hadha maqami bayna yaday te maangi ni taxaw ci sagal al hafiz ibn rajab nana nit ñi jarig ak poñetu aduna giñu yaakar ci kilifay aduna yi ci buru aduna yi daf leen di jaral bu jant bi fek fenke ñu jéggal ñu ba ba muy so ñuy taxaw ci buntu bur yoy di xaar ak di leen toga ngir lan ngir jot jariñal aduna lu ñu yaakar ci ñoo neena bu guddigi accès ki nga xamni kep kuy bur moy sa bur kep kuy kilifa moy sa kilifa di borom bi subhanahu wa ta'ala di wo nit ñooñu ñu lank bañ ko wuy te ca lamu len di wo moy ca seen njari fi ci adina ak ca alakhir ana lu mu len di wax bu len di wo mbokk yi ana kumay ñaan ma may ko ana kumay laaj ma jox ko ana kumay jéggal ma jéggal ko joggi julit bi di jog guddi di ci julli ak di ci ñaan tektal la ci ne bon bokul ci nit ñi nga xamni dañoo top pañatu aduna ba fatte borom bi subhanahu wa ta'ala waye mbokk yi ndax lolu doyna ndax doyna julit bi jog guddi di ci julli ak di ci ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala buñu dello ci soxna sidi habiba al adawiyya dañu gis ne lu bax la waye doyut lutax doyut moy jog guddi di ci julli ak di ci ñaan du lu yom lu jafé la té ak jaamu yalla bu jafé shaytané daf cey gaawa taxu julli taxaway bobu julli bi di am ci jog guddi di julli mën na tax mom ci bopam julli bi japp né mu ngi def luñu bari dul def bon yalla da na ko nangul lolu bokk yi yeg yeg gogu mu am ci ne mu ngi def lu reuy lo xamanteni xej na dana jafé yalla bañ ko nangul lamu doon moy yeg sa bop ci jaamu yalla go def lolu bokk yi da fay mabba ay jëf habiba al adawiya bu demane ba fajar gi dugg nga xamni guddi gi yeb da ko jéxal ci toroxlu ak ñaan kaddu yamu daan daanele ay ñaanam té moy xaju ñaarel suñu ñaanu tay gi moy da daan wax yalla neko yow sama borom guddi gaangi taggo beccak bi di nuyo ak mo neexon ma xam ndax nangul ngama sama guddi tay ak sama jaamu yalla gima jaamu yalla tay ndax ma meuna ndokel sama bop ci teranga ju tollu am sama jaamu yalla sama ñaan ak sama julli danga mako dello nangulo mako bu boba ma jale sama bop ci tiss wu tollu non اللهم هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعري هل قبلت مني ليلتي فأهنى أم رددتها علي فأعزى سبحان الله برينا تي جلد بوي جوك قدي ديتي جلد أكدي تنيان يالا بقي شيطان تفنك تجلم بوك أكنيان ميوري julli gi julit bi di julli ak ñaan yi muy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala lu am solo la waye bu ci julit bi wëru mukk ba tax mu bayyandiku ndax loola pexem sheytane la mu mu bëgg jaar ngir mab ay jëfëm bu ñu doon teunk suñu jotaay yu tay dañuy wax ne jog gi julit bi di jog guddi di ci julli ak di ci ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala lu am solo rawatina budé ñaan yamuy ñaan daf ca jital di ca magal ak di ca kañ borom bi subhanahu wa ta'ala waye julit bi lu ay jullem bari bari ak lu ay ñaanam rafet rafet bu ca toroxlu ak soufel bopam ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala deñe julli goga ak ñaan yoyé bokk yi amalatul borom bi subhanahu wa ta'ala ben jari yalla na yalla boole ñu ci jaamam yi nga xamni buñu amé soxla seen buntu borom lañuy fëgg walis kenen kudul mom yalla na yalla ubbil ñu te bañ ñoo gantal buñu fëggé ci ay buntam allahumma amin yalla na yalla fay leen yiw ci deglu bi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه دلن ديك داجي سي بنن جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا عرفني بك طه الاعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.